إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد لو تنقلزه وانبا اشكر إخوة جزاهم الله تعالى وكواندا ندوة هي لينغو إكيوا ني كوزنغمزا kuhusu masahaba na fadhila zao, sahaba wa mtume radhiallahu ridwanullahi ta'ala alayhim na fadhila zao ambazo tunaendelea nazo, na hadhara hii au na dua hizi zikijikita zaidi katika kuelezea na kufafanua na kukumbushana an fadhaili sahaba ridwanu llahi taala alaihim, fadhila na nafasi za masahaba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo haya yamekuja na kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu katika jamii yetu wamedhihirika watu ambao mienendo yao na dini yao ni kukesha katika kuwasema vibaya hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawa katika kufanya hivyo ni kwamba wao eti yatakarabuna ila Allahi jalla waala, kwamba wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, aliyakuwa si sawasawa. Sasa watu hawa kwa haya wanayokwenda nayo wanakwenda kinyume kabisa na Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana hiyo ikawa sasa ni wajibu, tena wajibu wenyewe unaweza ukaita aini ala baadhi nnas, kuwazungumzia masahaba, kufahamisha nafasi za masahaba kwa mujibu wa Qur'an, nafasi za masahaba kwa ajili kwa mujibu wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na vile vile ni yapi ambayo alisema ulama wa muslimin kuhusu masahaba, na vile vile maulamaa wanasemaje kuhusu wale ambao wanawavunjia adabu ama wanawatukana masahaba, kwamba watu hawa wana nafasi gani katika dini hii. Kwa haya ndiyo mambo ambayo yametusukuma kuendelea jambo hili, ichaa kwamba ni katika mlolongo wa da'wati ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Ni jambo la da'wa, na siku zote mambo ya da'wa maduati ni wajibu wao kuwabainishia Waislamu mambo mbalimbali ambayo wao Waislamu yanawajibika kwao. Kwa maana hiyo jambo hili insha Allah Taala litakuwa ni jambo mustamira, ni jambo lenye kuendelea pale ambapo Allah tabaraka taala atawarupa taufiq, na vile vile tukitaraji kwamba tutakwenda katika kila msikiti ndani ya mji huu au ndani ya nchi hii, msikiti mmoja baada ya mwingine, licha kwamba kuna baadhi ya maeneo au baadhi ya msikiti wale waliopewa amana ya kusimamia wamekuwa kwamba wao hawataki hivi. Hawataki tu kwa nini? Kwa sababu ya kuzungumzwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutetewa masahaba, ama wengine ikiwa kwa sababu wao wana alaka namna moja ama nyingine na wale ambao wanakesha katika mikesha yao, katika kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo imekuwa kwao sasa kulizuia jambo kama hili, imekuwa ni bora kwao kwa vile wanavyoona kwamba alifanyike kwa sababu maslahi yao, hasa na kidunia itaporomoka na kuacha aendelee masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kufanywa dhulma hii ambayo inaendelea kufanywa ndani ya ardhi zetu, jambo ambalo alikozoeleka kwa wazee wetu ndani ya miji hii, wala alikusikika, bali wazee wetu tumewakuta wao wakiwasifia na kuwaombea radhi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika misikiti yote iliyomo ndani ya ardhi zetu hizi. Kwa mwanzo tutaelezea masahaba, kufahamishana nani sahaba. Masahaba kama sahaba ni jamii ambayo iliishi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambapo ulama asiyar wa tarikh wal muhaddithun wamaelezea masahaba ya kwamba as-sahabiyu man huwa wa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam musliman wa mata ala islamihi, au kama yaqulun, sahaba ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyakuwa ni Muislam, maana kwamba amana bihi, akamwamini bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na si hivyo tu, akaishi katika hali hiyo na vile vile akafa aliyakuwa ni Muislam. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika nukba ikielezea, walau takallalati ridda, hata kama ikatokea baadhi ya masahaba aliingiliwa katikati na kuritadi. Na jambo hili la kuritadi lilitokea hasa baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna baadhi ya kabail kwa sababu moja ama nyingine ambazo shaba zaje kuzielezea kwa muda kupata muda kwamba zilitoka katika Uislamu, zilibora katika Uislamu, lakini kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala kisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam khulafa ar-rashidun wakasimama na kuwarudisha katika daira ya Uislamu, wakarudi. Kwa hiyo hawa nao kwa sababu walimwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, walimkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha ikatokea hali hii ya fitna kwa wao, wakaingiliwa na fitna kisha wakaritadi, lakini baada ya muda wakarejea katika msimamo na Uislamu wao ukawa ni sawasawa, hawa nao wamehesabika kuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ina maana ile hali ya ule usahaba wao haikuporomoka, iliporomoka hali ya usahaba kwa wale ambao walioendelea na rida moja kwa moja, kwamba wale wasiorejea katika Uislamu wale moja kwa moja uliendelea kuhusu sahaba wao ulikatika, maana kwamba si masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu ndiye sahaba. Sasa basi, inathibitika vipi usahaba wa mtu kwamba sisi hatukuwepo kipindi ambacho Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwepo, na vile vile kulikuwa na watu ambao walimuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wao baada ya kumwamini wakamnusuru na wakawa tayari kwa ajili ya lolote ile ambayo atakalohamisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Je, ilifahamika vipi? Baada ya kufikia leo hii kwamba tukaona kwamba huyu ni sahaba, huyu ni sahaba, na wengine wakitaja kwamba huyu si sahaba. La mwanzo ni ile hali ya jambo la at-tawatur. Masahaba walifahamika kwa tawatur kwamba jambo kuwa ni jambo la mutawatir, mfano kama Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abubakar Siddiq kwamba toka mwanzo kwa Waislamu wote mpaka leo tunazungumza, kila mmoja atakusikia ile anajua kwamba huyu ni sahaba. Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, au Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Na inatia nguvu zaidi hata wale maadui wa Uislamu, mustashriqun, yani kufar, al-Yahud wa al-Nasara, na vile vile al-Rafidh al-Shia wa ghayruhum, vile vile nao jinsi wanavyosema vibaya na kuwatukana, ni kuonyesha kwamba hawa walikuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu katika kuwasema kwao kwamba hawa bwana labda hawakuwa na uaminifu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana yake kwamba wamethibitisha ya kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo jambo hili la usahaba wa baadhi ya masahaba kwamba ni jambo ambalo halina shaka ndani yake, ni jambo maarufu. Na hivyo hivyo njia ya pili ashuhura, ule umashuhuri. Ashuhura ni njia ambayo inawafanya watu waamini na kukubali kwamba huyu ni sahaba. Mithala la dhalika Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, wa huwa muadhin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kila mmoja leo hii anakubali kwamba Bilal ni nani? Bilal ni sahaba, na vile vile alikuwa ni muadhini wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata maadui wa masahaba walipokuja katika ardhi zetu walichofanya baadhi ya jumuiya zao na rasi zao wakaliita jina la Bilali, kwa sababu Bilali al-Habash alikuwa yeye ni mweusi asili yake kitokea katika bara la Afrika, walio basi wamekuja Afrika kuleta kufru, vile vituo vyao wakaliita Bilali kwa lengo la kuweza kuwavuta na kuwasongeza kukubaliana na ule msimamo wao ambao ni batili. Kwa hiyo vile vile umashuhuri ni moja ya njia ambazo za kufahamika kama huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo njia ya tatu ikhbaru sahabi, kwamba sahaba ikifahamishwa kwamba fulani ni sahaba, basi mtu huyo ukubalika kwamba huyo ni sahaba, na haya mambo ni maarufu kutubi tarehe wa siasa. Na jambo la nne ambalo ufahamika usahaba wa mtu ni ikhbaru thiqatun min at-tabi'in, taarifa ikitoka kwa matabi waliokuwa thiqa, ambao ulama wa jarh wa ta'dil waliowathikisha kwamba fulani ni thiqatun, fulani ni thabatun, kwamba fulani ni imam, anasema fulani ni sahaba, basi hiyo ni njia mojawapo ya kuchukua kwamba fulani huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo kuelezea sahaba mwenyewe kwamba mimi ni sahaba, ikawa imepatikana katika tarehe kwamba mmoja katika masahaba anaelezea kwamba mimi nilikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kadha, au nilihudhuria na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawkia kadha, basi huyu ni sahaba. Lakini jambo hili ni jambo lazima lidhibitiwe, ni jambo la lazima kudhibitiwa. Kwa nini? Tumesikia leo katika ardhi zetu kuna bwana mmoja alitokea huko Kibaa akadai kwamba akadai utume, alikuwa ameshikwa na bablas kisha akadai utume, alafu wale watambe zake wakadai kwamba wao nao ni maswahaba, wakawa wanasema sisi ni maswahaba bwana. Sasa usahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sahaba wa Mtume sallama ni wale ambao maelezo yao yatakubaliana na uhalisia kulivyo. Miongoni mwa uhalisia ina maana uwezekano wa kuishi katika zama alizoishi bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ama mtu anakuja kuishi katika zama zetu hizi zama za muda fasta, akasema ni sahaba wa Mtume sallama, huyu tamhesabu kwamba hadha mutanabbi, hadha majnun, kwamba huyu ana matatizo, huyu ana matatizo, anatakiwa asaidiwe, kama sio kupiga ruqya au basi atahadharishwa na jamii kwamba huyu ni mrongo, hadha dajjal min ad-dajjalila, kwamba huyu ni muongo katika waongo, ni sawa na masihi dajjal atakayekuja zama za mwisho. Kwa hiyo katika madai ya kudai kwamba fulani ni sahabi, basi itapasa yale madai yake yawe ni madai ambayo yanawezekana kwamba yeye akawa ni sahaba, kuwezekana kwa kuishi katika zama hizo. Ama kuwa katika zama zetu fulani yeye ni sahabi, kwamba yeye ni sahaba, labda iwe jina hata imekuwa na baba yake, ikiwa jina lake imekuwa na baba yake, kwamba na mwanao kumuita sahaba halas, lakini si sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hivi ni njia za kufahamu kwamba fulani ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nukta ya pili au nukta ya tatu, ta'dilu sahaba. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wote kwa pamoja ni waadilifu. Masahaba wote ni waadilifu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa nini tumetaja nukta hii? Nukta hii kwamba kuna baadhi ya watu wengine kwamba wao wanawabagua masahaba, baadhi ya masahaba wanawakubali na baadhi ya masahaba wanawafanyia taani, wanawatia dosari katika mitazamo yao isiyotegemea Qur'ani wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa ahli sunna masuni kwa ujumla wao ni kwamba wao wanakwenda kwa masahaba wote ni masahaba kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu. Mfano ukisoma katika ilmu ya hadithi, katika ulumu ya hadithi, mambo ya jarhi wa ta'dil, ile milolongo na mtiririko wa wale wapokezi wa hadithi mbalimbali, kuna kanuni zimewekwa na ulama ni namna gani habari ya fulani itachukuliwa. Je, mtu huyu ana uaminifu? Je, mtu huyu ana udhibiti wenye kukubalika? Je, mtu huyu ni kwamba yeye ana halal katika halal ambazo kumtoa katika dini yake, halal ndani ya dini yake, dosari ndani ya dini yake, au dosari ndani ya udhibiti wake? Utakuta wale marijali wote waliokwenda na isnadi, kila mmoja usema kwamba fulanun ima siqatun, au fulanun sadduqun, au fulanun dhaifun, au fulanun imamun, au fulanun hujja, au fulanun kadhabu, au fulanun kithru kadhbi, wama shabaha dhalika, kwamba huyu ima muongo au huyu akawa ni mkweli. Usema hivyo, na baada ya kumaliza hadithi pale ndio usahihishi kwamba hadithi hii ni hadithi sahihi, kwa sababu isnadi yake yote ina watu ambao waliokuwa kwa sawasawa, au hadithi hii ni dhaifu kwa sababu mmoja katika wapokezi ana tatizo katika dini yake au ana tatizo katika udhibiti wake. Lakini unapofika katika daraja ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakuna sahaba yoyote atakayesema kwamba sahabi fulani Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa innahu thiqatun, hapana. Bali ulama wanasema Abu Hurairah sahabi, kwamba huyu ni sahaba, na kama kutaja masahaba ambao sio mashuhuri ladan nas, basi huyu atakishana sahaba, basi imeisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu li annahum kulluhum udulun, kwa sababu masahaba wote kwa pamoja ni waadilifu, hawahitaji mtu yoyote kuwatakasa, kwa sababu wao tayari wametakaswa na Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haihitajiki kutoka kwa Imam Maliki au Imam Shafi'i au Imam Ahmad bin Hanbal au ghairuhum kwamba yeye akamtakasa sahaba, bali wao ndio ambao wanatakiwa kutakaswa kutoka kwa wenzao, lakini si masahaba. Kwa hiyo masahaba wote ni waadilifu katika hali kama hii. Je, haya masala ambayo kusoma kutubi tarikh wa siyar, utakuta kulikuwa na milongano na mifaruzano baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba ukisoma tarikh na riwaya ambazo ziko zithibiti kabisa, riwaya sahiha katika vitabu vya hadithi na vitabu vya tarikh, kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa namna moja ama nyingine walifaruzana. Sasa je, inakuwaje sasa wote wao waadilifu alafu tunakubaliana kwa masahaba wa Mtume sawa walifaruzana? Tunasema kwamba katika haya mafaruzano yao au hizi ikhtilafu zao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni katika milango ya jitihadu, ni katika milango ya nini? Milango ya jitihadu. Huu mlango wa jitihadu, kabla ya kuzungumza masahaba, ni mlango ambao kwa maimamu misala ya dhalika al-imamu Shafi rahmatullahi alayhi, imam Shafi mujtahidu imamu na mujtahidu hujja, yani mujtahidu kwamba imam Shafi tukipokea au tukikuta kauli yake khalafa dalila, imekwenda kinyume na maneno ya Allah tabaraka wa taala, au imekwenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama, basi sisi tunasema kwamba Imam Shafi kwa ile hali aliyofanya yeye ni mujtahidun, kwani yeye lam ya'tamid ila al-khata, kwamba kule kukosea kwake hakukusudia kukosea, bali alifanya jitihadi. Lakini katika kufanya jitihadi, imma na mambo mawili, mujtahidu imma yusibu wa imma yukhti'u, imma apatie ile jitihadi yake iwe sawa sawa kwa mujibu wa Qur'an, iwe sawa sawa kwa mujibu wa dalili, wa imma yukhti'u, imma akosee aende kinyume kwa mujibu wa Qur'ani au sunna ilivyo. Kwa hiyo mujitahidu atapata moja. Hawa tunawazungumzia ni a'imma, kuanzia at-tabi'un ila man ba'dahu, mpaka watakaokuja baada yao, kwamba ni mujitahidun. Kwa sifa hii ambayo ipo kwa hawa maimamu, vile vile basi imeanzia kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba masahaba wa Mtume sallama ni mujitahidun, kwa maana katika yale ambayo wao walio ikhtilafiana na kusuguana basi haya kila mmoja kwamba yuthabu fi dhalika. Na hilo ni kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Amr bin al-As radiyallahu ta'ala aliposema ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala idha jitada al-hakim fa asaba falahu ajr wa falahu ajran, pindi atakapojitahidi hakim kisha katika jitihadi yake akapatia, basi mtu huyu atapata ujira mara mbili. Mara ya kwanza au ujira wa kwanza kutokana na nini? Kutokana na ile kazi yake ya kujitahidi kuifafanua na kuibainisha sheria. Amejitahidi kadri ya uwezo kutokana na elimu aliyokuwa nayo, akajitahidi akabainisha na kufafanua sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kitendo chake hiki amepata thawabu. Fa in asaba, na ikiwa amepatia katika ile jitihadi yake, falahu ajrun aidan, ina maana anakuwa na ujira kwa yule mtu wa namna hii. Fa asaba falahu ajran, anakuwa na ujira wa namna mbili, ujira mara mbili, asaba ijtahada wa asaba, amejitahidi na amepatia. Ikiwa mtu huyu ikiwa yeye ijtahada fa asaba falahu ajrun, ikiwa atajitahidi sasa kisha katika jitihadi yake akawa amekosea akwenda sawa sawa kwa mujibu wa dalili, lakini yeye haikumbainikia hali hiyo, yeye aliona ile jitihadi yake ni sawa sawa. Sisi tukaja baadaye tukaona kwamba hapa alikosea, sisi tunasema kwamba kwa mujibu wa dalili, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, falahu ajrun, basi mtu huyu atapata ujira mara moja. Ujira wa nini? Li annahu jitahada lillahi ta'ala, kwamba hakika yake alijitahidi. Sasa jitihadi amefanya sio kwa hawa nafsi wala si kwa matamanio nafsi yake, la, bali ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, ikhlasan lillahi ta'ala. Katika hali hii atapata ujira mara moja. Kwa maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Shaykhan, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile silafu yao baina yao wenyewe, ina maana yule aliyepatia kazi ya silafu zao hadha amepata ajran, ama yule aliyekosea katika yale ile migongano yao, basi falahu ajrun, kwa hiyo amekosea lakini amepata ujira wa kujitahidi, kwa sababu yakiona kwamba njia hii ndiyo njia ya sawasawa. Unaweza kuuliza tena kwamba sasa ina maana inawezekana kwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna baadhi ya mambo yasiyajue? Taban, hilo linawezekana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya mambo yasiyajue. Hilo jambo liko wazi. Kwa nini? Kwa sababu kama tunavyosema na kama ilivyonukuliwa katika kutubu la imma ya kwamba hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi, kwamba ni katika yale matamko yake au ni katika yale vile vitendo vyake au ile hali ya kukiri jambo limefanyika mbele yake akalikubali. Ina maana haya matendo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya, kuna baadhi ya nyakati watu wengine hawakuwepo, ima walikuwa wamechelewa kuslimu, ima kwamba wao walikuwa wametumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo moja au lingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewatuma nje ya Madina, au hawakuwepo hawakuhudhuria katika vikao na jilsa za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo baadhi ya masahaba kutojua baadhi ya mambo sio jambo la kawaida. Mithalo na dhalika katika masala yanayofungamana na mambo ya mtu na mkewe, ambayo masahabiyati hasa ummahatul mu'minin umeabainisha mambo ya ndani kabisa wekiwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umeabainisha mambo haya kwa ajili ya ilmu, si kwa ajili ya kitu kingine, lakini mambo haya ni mambo ya ndani. Ina maana kina Aisha radhiallahu ta'ala anha, kina Hafsa na wengineo wasingeyatoa yale mambo kutoka ndani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wengine wasingeyajua, kwa sababu ni mambo ambayo mtu labda anafanya yeye na mkewe, lakini masahaba ummahatul mu'minin wakayafafanua yale, wakawafundisha wengine, wakawaelezea jambo hili linakuwa kadha, tulikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kadha, ikawa kwamba masahaba wamefahamu kwa njia hiyo, na wengine hawakusikia, walikufa hawakusikia mambo hayo. Kwa maana hiyo kutokea kwamba baadhi ya masahaba kuwa hawajui baadhi ya vitu ambao katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kusema huku ndio kurudi kusema kwamba ina maana zile jitihadi zao ikatokea kukosea, basi wao wanapata ujira mara moja. hawajui. Naam, inawezekana kwa sahaba kutokujua, kwa sababu si wote ambao walimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo waliopata fadhila hiyo ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ambaye yeye tutakuja kuona huko mbele ni namna gani alipata fadhila hii ya kumsahibu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hawa ni masahaba. Ama mgawanyiko wa masahaba, tukisema zile daraja za masahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallama wakiwa kama jamii, kama jamii nyingine yoyote, kuna ile hali ya tabakati, kuna ile hali ya ubora. Ina maana kuanzia ubora, wale watu wa mwanzo waliosilimu, wale wa mwanzo kabisa kusilimu, wale ni wabora zaidi. Mfano katika hao Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib, wa huwa awwal man amana min as-sibyan, Ali ibn Abi Talib, wa awwal man amana min an-nisa, ummul mu'minin Khadija binti Khuwaylid radhiallahu ta'ala anha, wa awwal man amana min al-mawali, Bilal ibn Rabaha. Wa mwanzo kuamini katika watumwa alikuwa ni Bilal ibn Rabaha. Wa mwanzo kuamini katika wanawake ni Bi Khadija. Wa mwanzo kuamini katika wanamume ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwamba hawa na mfano wao, hawa wanakuwa ni wabora kwa sababu ni watu ambao wameamini mwanzo, na hili jambo ni jambo la kimaumbile kwa jamii yoyote. Wale watu wa mwanzo, basi wao wanakuwa na fadhila. Mfano katika nchi yetu kuna watu huitwa si mashujaa, kuna watu huitwa kwamba wao viongozi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao walikuwa ndio wale kwa wameshika hatamu katika kutafuta uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo hawa katika Watanzania wote, hawa watakuwa na nafasi kubwa nada al-hukuma katika serikali, watakuwa na nafasi kubwa. Kwa nini? Kwa sababu hawa ni watu wa hivyo hivyo katika jamii ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, bali kuna ubora wa kuhudhuria baadhi ya matukio, minha tukio la Badri ambalo nyuma tumeelezea. Tukio la Badri, wale waliohudhuria bida wa Badri takriban watu 313 na wa 14 ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wana ubora wa pekee. Hivyo hivyo watu waliohudhuria katika bai'atu ridwan, wao wana ubora wa pekee. Kwa hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ichakuwa wote ni masahaba, lakini walikuwa na daraja za namna hiyo. Hivyo hivyo katika masala ya ilmu, kwa fadhila ya Islam, masala ya elimu, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa na ubora katika masala mazima ya ilmu. Tunasema kwamba a'lamuhum Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala, kwamba yule anayejua zaidi katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yeye ndiye aliyokuwa na elimu kubwa katika masahaba. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni wa kwanza kuslimu. Yeye amemsahibu Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mrefu zaidi kuliko sahaba yeyote. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba yeye yuko pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana Abu Bakr Siddiq amesikia mambo mengi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr Siddiq ameona mambo mengi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr Siddiq amehudhuria vitu vingi ikiwa sambamba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tukirejea kwamba hadithi ni ile hali kwamba ma udhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam min aqwali wa af'ali wa taqriri, na maana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yeye ndio wa mbele. Sasa kulikuwa na swali la msingi lililouliza nyuma, ni nani ambaye alipokea hadithi nyingi kati ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala? Kwa majawabu, aliyepokea hadithi nyingi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala, ama aliyesimulia, ama aliyesimulia hadithi nyingi ni Abu Huraira, takriban hadithi 5000 aliyesimulia hadithi nyingi. Kwa nini? Kwa sababu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yeye ameishi muda mfupi sana baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, takriban miaka 2.5. Na ndani ya hii miaka 2.5 ambayo Abu Bakr Siddiq alikuwepo katika kipindi cha ukhalifa wake, alishughulishwa na makubwa ya daula ya Islamia, ambapo mambo haya alimpelekea kwamba asipate muda mrefu wa kuweza kukaa chini na kufundisha watu. Si hivyo tu, bali idadi ya watu wengi kipindi cha Abu Bakr Siddiq hawakuwepo ndani ya Madina, wengi walikuwa katika majukumu makubwa ambaye alikuwa amegawanyika sehemu mbalimbali, na majukumu haya alikuwa ameyatoa Abu Bakari kuwapa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na matabi'i ili wakayasimamie. Kwa maana hiyo basi, hapaka licha ya kwamba yeye ana elimu kubwa, lakini akupata wasaa, akupata nafasi ya kuweza kuifikisha ile elimu yake aliyokuwa nayo, bi khilafi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tofauti na Abu Huraira, ambaye yeye muda mwingi alikuwa katika Ahlu Sufa, alikuwa ni vijana wa msikitini. Ina maana yeye alikuwa msikitini hata baada ya wakati Nabii sallallahu alaihi wasallam akawa ameweka halakati ilmia ikiwafundisha wanaokuja katika matabii. Kwa hiyo alisikika sana Abu Huraira radhiyallahu ta'ala bi khilafi Abi Bakar. Na Abu Huraira maarufu amekufa mwaka wa 57, Abu Bakar amekufa mwaka wa 13 au 12. Kwa hiyo hii ni sababu kwamba iliyomfanya Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yeye hadithi zake licha kwamba kuwa na elimu kubwa, lakini hadithi zake zisiweze kupatikana sababu yeye atukaa na kufundisha kutokana na majukumu mazito aliyokuwa nayo. Kwa hawa ni masahaba na mgawanyiko wao. Ama dalili ndani ya Qur'an hapo zinathibitisha ubora wa masahaba. Kwa maneno tunasema, lakini je, haya imethibitishwa na Qur'an? Naam, dalili nyingi mno zinazothibitisha ubora wa masahaba wote kwa ujumla, ambazo katika nyakati zilizopita tumezielezea na tutaendelea kuzikariri kuzielezea mpaka wakati kiwezekana vihadi katika mihadhara, kuonesha ubora wa nini, ubora wa masahaba. Ina maana watu hawa wamepewa ubora huu na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema katika sura At-Tauba aya 100, aya maarufu, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هي آية يا 100 ndani ya sura At-Tauba ni moja ya aya ambazo zinaashiria ubora na utukufu wa masahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Allah tabarak wa taala, والسابقون الأولون, wale wa waliotangulia wa mwanzo, min almuhajirina wal ansar, na muhajirina wal ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao waliwafuata wao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, kwamba Allah tabaraka wa taala amewaridhia hao na wao vile vile wamemridhia Allah tabaraka wa taala. Hawa ni kina nani? Sabiquna al awwaluna min al muhajirina al ansar. Man hum? Humu sahaba al muhajiruna, watu ambao waliama kutoka Makka kwenda Madina kwa ajili ya kuinusuru dini yao, kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawakuwa wengine bali hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakiongozwa na Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Al-Ansar man hum? Al-Ansar hum al-Aus wal Khazraj, ni makabila mawili ya watu wa Madina ambao ni Maausi, ambao wao wakeishi upande wa mashariki ya Madina, na Khazraj ambao wao wakeishi upande wa magharibi wa Madina, ambao nao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao ni wa mwanzo. Kwa hiyo Qur'an, yani Allah tabarak wa taala, kwamba anathibitisha kwamba hawa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sasa iweje leo atokee mtu ambaye mtu huyo yantasibu ila al-islami, kwamba yeye anajinasibisha na Uislamu? Si hivyo tu kujinasibisha na Uislamu, bali yeye analingania umoja, kwa sababu anataka umoja, tuwe wamoja, tusitemane, tusigombane, lakini wakati huo huo akawa anaweka mikesha, wanakesha usiku kucha kwa ajili ya kuwatukana hawa watu ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia na wao wamemridhia Allah tabaraka wa taala. Je, hapa kuna usawasawa? Hili si jambo la sawa. Hii ni geresha, huu ni uongo wa wazi kabisa. Lakini uongo huu na geresha hii wanafanyiwa kina nani? Ina maana Waswahili leo hiyo imefikia hadi imefikia kiwango cha kufanyiwa geresha na kufanyiwa utapeli ili ni wakakubali? Ina maana Waswahili katika ile hali ya kufikiria kwamba wao ni watu wa staarabu, wao ni watu ambao wana huruma, ni watu ambao wana shafaka, ni watu ambao hawana tabu, imefikia kwamba licha kwamba wao hawana tabu, mpaka hao mabwana wakubwa wao, viongozi wao ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia na vile vile wamemridhia Allah, wanatukanwa hawa, alafu wao wanaendelea kusema katika umoja? Ina maana huu Uswahili imekuwa ni gonjwa au Uswahili imekuwa ni kitu gani? Imekuwa ni rahma au ni nakama? Ah bwana, unajua bwana, ndio bwana, ya nini yote haya, wapi tunakwenda? Lakini je, Mswahili huyu ikisemwa yeye anaweza akanyamaza? Yeye mwenye asemwe leo watu ambao wamehudhuria hapa na mnasikia sauti hii, mmoja wenu mimi nikimsema hapa, sasa nimseme dini, nimseme kidini, ambao kwa dalili kwamba anaruhusiwa kusemwa, nikimsema hapa, je, mtasemaje? Sinalaanika mitaani kwa kila siku, bwana, mambo gani sasa? Mtu anakuja juu, mtu anakwenda polisi, anakwenda mahakamani, akubali. Kwa nini? Kwa sababu anakafanyiwa jashi, kafanyiwa jashi kwamba huyu mtu kwamba ni kadhabu, ni muongo, kwa sababu mawaidha yake yote anayoyatoa ni mawaidha ya uongo na ABC, kwamba huyu ni muongo. Mtu anakimbilia mahakamani kasemwe, lakini leo iweje asemwe sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Si mmoja kama kumi na maelfu ya masahaba, alafu watu wakasema, bwana jamani, ya nini hayo? Imekuwaje hali hii? Je, ndio wasahaba wamefikia katika hali hii? Haiwezekani, ili jambo haliwezekani waswahili tukafika katika hali ya namna hii. Lazima watu waamke na wazinduke katika hili. Asije mtu kwa kutumia falsafa na maneno ya kutengeneza, maneno ya ashabul kalam, akawa anazungusha maneno na kujaza mate mdomoni kwa ajili ya kuwaongopea watu, hata kukubali. Hapana, tukubali kwamba tunakubali kwa mujibu wa Qur'an, tunakubali kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa maana, basi huyo atakuwa pamoja nasi. Ama bikhilafi dhalika la, huyo si katika sisi, hata ikiwa kwamba huyo tuna uhusiano wa damu, lakini si katika sisi, wala tukubali. Na tunamwambia kwamba lakum dinukum waliya din, kwamba nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Kwa hiyo imefikia wakati kwamba Waislamu wa ardhi hizi waseme maneno haya sehemu zote, kwamba mtu atakayesema atakayosema mabwana kwamba huyu namna hii na hili halina haja ya ugomvi, wala itapelekea watu kuingiana maungoni. Sa mbona wangapi leo hii kuna watu wengine wanaabudia msalaba, kwa tuna ugomvi tunapigana nao? Hamna ngumi wala nini. Jumapili imefika, waenda zao, siku saba tano kule tunaenda zetu, maisha yanaendelea. Maisha yanafanya nini? Maisha yanaendelea, wala hakuna ugomvi. Kuna watu wanaabudia Uzairu, kuna ugomvi katika ardhi ya nchi hii? Kuna ugomvi? Wao wana mambo yao, kuna mambo yetu, na hawa nao tuwaambie, nyie mna mambo yenu ya kutokana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwabudia Husaini, na sisi tuna mambo yetu ya kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwabudia Allah tabaraka wa taala na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kisha kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anaendelea anasema, wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Hawa ni kina nani? Hawa ni kina nani? Ina maana katika sisi hapa anaweza akasimama mmoja akasema, bwana, katika hiyo aya mimi nimo. Amesimama hapa. Lakini tunasimama kwa kuwa mbele tunasema kwamba aya hii masahaba wamo, al-ansar wa muhajirun, kwamba wamo katika aya hii. Wamo. Lakini sisi wenyewe tutafanya hivi ni dini. Na kwa mujibu wa Qur'ani ambayo sisi tunaiamini ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, kwamba ha wa mwanzo katika aya hii kuingia moja kwa moja ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii ni moja ya dalili ya kuonesha fadhila na utukufu na sehemu au na makani aliyokuwa nayo nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukimalizia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ni mengi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nasi qarni, hadithi inda Tirmidhi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Watu bora ni wale watu ambao walioishi katika karne yangu. Karni almuradu bihi sahaba radhiyallahu ta'ala, ambao waliishi katika karne ya kwanza, miaka 100 ya mwanzo. Kwa Mtume sallama anasema hawa ndio watu bora. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kisha wale wanaofuatia, zitakaofuatia zile karne zingine takriban tatu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni maneno ambayo kuthibiti kwake hayana shaka, wala sisi hatuna shaka nayo, na tunayaamini haya na tuko tayari kwa lolote kwa ajili ya kutetea maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, wala hatuna shaka juu ya hilo. Na Waislamu wote wanakubali hivyo kwa mujibu wa vile vigezo vilivyokuja mpaka taarifa ilipotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipopitia mpaka ikatufikia sisi. Ni vigezo makini, vigezo ambavyo havijawahi kufikiwa na vigezo vya aina yoyote duniani vya kupokea taarifa. Taarifa zozote zinazokuja ambazo za kidunia, basi haziwezi kufikia ubora na usahihi kama vile zilivyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ikitanguliwa na Qur'an, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema khairu an-nas qarni. Sasa wewe wale watu wa karne una unawakufurisha wote, wanabakia watu watatu au wanne au watano, tena wengine hao wanaobakia Mtume sallam anakufa wao ni watoto. Hussein radhiallahu ta'ala anhu amekufa Mtume sallam ni mtoto takriban miaka 6 miaka 7. Hassan ibn Ali radhiallahu ta'ala anhu anakufa Mtume sallam yeye ni kijana mdogo, ni mtoto takriban ana miaka 8. Hawa si mapacha, Hussein na Hassan si mapacha, alizaliwa Hassan kisha kazaliwa Hussein. Iondolewe katika fikra, hata wengi wanajua kwamba Hussein na Hassan ni mapacha, hawa si mapacha. Kwa hiyo maneno yamejaa mdomoni. Kwa maana hiyo hawa watu watano kwa watu watatu, na maana hawa dini hii yote liibeba wao watu hawa watoto, hali ya kuwa mambo mengi hawajaona kwa Mtume sallam, dawa hiyo ilifikisha wao peke yao wawili. Hawa khairun nas qarni, ina maana watu wao ni watu watano tu, ili jambo liwezekane. Huu ni uongo wazi. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa min dhinnihim ahlul bayt rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na miongoni mwa hawa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wao wakiwemo na hawa. Hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hamalatu sharia. Hawa ni masahaba wa Mtume sallama, ni watu ambao wamebeba sheria, sheria iliyopo Allah tabaraka wa taala, yani Qur'an masdar al-awwal litashri'i, sheria iliyopo Mtume sallallahu alayhi wa sallama, yani hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallama, masdar athani litashri'i kama qala Allah tabaraka wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwamba hawa ndio waliobeba sheria, ndio daraja lililokuwa baina ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama na wengine. Ina maana waliyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Dini hii imepokewa na nani? Dini hii imepokewa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ina maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tutakapo kufurisha hawa tukabakisha watu wawili au watu watano, ina maana dini hii imeletwa na nani? Itakuwa dini hii imeletwa na Iblisi. Sasa kwa sababu Ibilisi yeye ndiye aliyokuwepo kipindi hicho, kabla ya kipindi hicho na kipindi hicho alikuwepo, na vile vile mpaka leo kipindi hiki yupo na kipindi kijacho kuwepo, mpaka pale Allah tabaraka wa taala alipokadiria. Lakini wengine wote hawakuwepo kipindi cha Mtume sallama, waliokuwepo ni masahaba wa Mtume sallama, na wao wakasikika na matabii na wale wanafunzi wao, waliokuangusha hawa na kuwasema hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, maana yake ni kuangusha sheria, ni kuangusha Uislamu. Maana nyinyi hamna dini. Wewe Uislamu huna dini. Dini yako imetoka wapi? Imepita wapi? Masahaba wote kufaru, wote walikuwa ni makafiri, wote irtadu an dini, walitoka katika dini wakaacha wote. Sasa man alladhi hamala sharia ila hili baadahu, ni nani ambaye alileta sheria kuwapelekea vizazi vijavyo? Hii ndiyo hatari ya kuwakufurisha hawa, na vile vile hii ndiyo umuhimu wa kuwatetea hawa. Tunapowatetea masahaba na kuelezea ubora wao na hali zao, maana kwamba ndio kutetea dini. Hawa wanapiga vita Uislamu kwa kupitia mlango wa nyuma, wanapita mlango wa nyuma kupiga vita Uislamu katika hali ambayo watu wengi wamelala katika usingizi kabisa, watu wote kimya popopo. Amka, almuhimu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoelezea na hadithi nyingi, kwamba khairun nas qarni thumma alladhina yarunahum ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. فكذا هوا مصحابه امتم صلى الله عليه وسلم تموانغالي ابو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن قحافه المعروف معروف ابو بكر الصديق رضي الله عنه اما يبقى صديقي كما يبقى معروف كما يهي وسبب يكون صديقيش انا امتم صلى الله عليه وسلم كذا كلا جامبو كذا كذا موقف ما تكيه لكو مبومو زيدي لكن ابو بكر الصديق رضي الله عنه يهي حكو تتركا matukio ambayo watu wengi walirudi nyuma, lakini yeye Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu yeye hakurudi nyuma. Masuni wote kwa pamoja maktilafi katika madhehebu zao nne, lakini wote tunakubaliana kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu huwa afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alayhi wa sallam. Yani ajma ahlu sunnati ala anna Aba Bakar radhiallahu anhu afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha, ba'da nabiyha, kwamba umma huu wa Islamu tumekubaliana wote ya kwamba mbora wetu ni Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana mbora leo ni Abu Bakari, na ubora huu haukuja tu kwamba alikuja kaka amebandikwa, la, kutokana na kazi aliyoifanya, kana ile imani aliyokuwa nayo. Na hapa tunajaribu kuonesha zile fadhila za Abu Bakari Siddiq. Kwa nini ni Abu Bakari Siddiq? Kwa sababu Abu Bakari Siddiq yani yeye ndio target namba moja, target namba moja ya kutukanwa, watu wakakesha wasilale ni Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Wengine wote kina Umar wanafuatia, kina Uthman wanafuatia, wanakwenda wengine al-Asharu Bashirina bil Janna wanafuatia. Sasa ni kumwelezea Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu fadhila zake. Kwanza kabisa, dawamu suhbati linnabii sallallahu alayhi wa sallam, kudumu katika kusuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna shida la kusuhubiana na Mtume, hakuna. Ni Abu Bakari, hakuna kitabu chochote kama kuna shida alisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alisuhubiana zaidi ni Abu Bakari Siddiq radhiallahu ta'ala. Nani asitamani hali hii? Ukiona hivyo mtu ana imani au ajui, kama mtu hayajui tu, na kila mmoja anatamani kwa mimi ndio ningekuwa Abu Bakari na suhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi tangu ungekuwa sasa ungekuwa kama Anas bin Malik khadim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndiye ambaye aliyesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hayo yanathibitishwa na kauli ya Allah tabaraka taala katika sura Toba ya 40. Ina maana aliposema illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Man hadha? Huyu ni nani? Eh? Huyu ni Abu Bakari au ni Ayatollah? Eh? Huyu ni Khomeini? Huyu ni Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu thaniya ithnain. Nani asisoma sira katika madrasa? Almuhimu kwamba hii ni fadhila kubwa aliyokuwa nayo Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu, ambaye yeye katika mawkifu fari aliyepita Abu Bakari Siddiq radhiallahu ta'ala anhu ni kile kitendo cha kukubali kuama na Mtume sallallahu alayhi wasallama kutoka Maka kuja Madina. Tena kuama aliyakuwa anaambatana na Mtume sallama. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ameweka rehani maisha yake, kwa sababu makafiri washaweka daru nadwa, wakaweka makubaliano mipango ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na habari zikawa zimezagaa kwamba huyu anatafutwa aleke hapa hai au majita. Lakini Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu akaambatana naye. Maana yake nini? Naye amekubali lolote naliwe. Limadha ma yakunu afdaluna, kwa nini huyu si mbora wetu? Ningekuwa mwingine angekuwa na jana ajiuliza mara mbili, si niende tu atanifuta hivi, nikienda kule kwani si suna tu, kwani nitakuwa nimeenini? Si nishahamia ya Madina, si suna? Hakuna kabla yeye alipata moja kwa moja alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam twende twende. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila za Abu Bakar radhiallahu ta'ala ni ile hali ya kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyothibitishwa na Qur'an katika hii aya ya 40 ya sura At-Tauba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Malik ibn Sa'd ibn Sinan radhiallahu ta'ala anhu anasema, na hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari Muslim fi sahihayhima, ya kwamba inna amana an-nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni hadithi muttafaqun alayhi, ameitoa al-Imam al-Bukhari kuwa ni hadithi ya 65 katika mujallad wa 5, toba zinatofautiana, lakini kwa Muslim ndio iko vizuri zaidi katika hadithi 1854, ambapo wanasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna amanna an-nas, hakika mtu bora zaidi alayya kwangu mimi, fi suhbatihi, katika ile hali ya kusuhubiana naye kwa sahaba wake, wa malihi, na mali yake, Abu Bakar Siddiq, ni Abu Bakar radhiallahu anhu. Haya ni maneno ya Mtume sakiendelea, bora ni Abu Bakar. Na kwa maneno haya ndiyo maana Ahli Sunna wote kwa pamoja kwamba mbora wetu ni Abu Bakar Siddiq, na hii ni tazkia minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si tazkia ya kutunga kwamba watu wakakaa kichoroni, watu wakakaa katika sinagogi wakaanza watu, hapana, bali ni kwamba ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maneno ya mtu ambaye ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. hazungumzi tu yakawa anaropoka ropoka matamanio, bali ni wahi ambaye ameteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si hivyo, katika fadhila za Bakar Siddiq, kasratu infaqihi fi sabilillah, ule wingi wake wa kujitolea katika dini, katika njia ya Allah. Nani asiyejua yale mambo aliyofanya Bakar Siddiq katika dini hii? Nani atafika? Nani haiwezekani? Haiwezekani mwingine tajiri yoyote unayemjua wewe haiwezekani akafikia fadhila na kiwango cha kutoa kuliko Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Imethibiti katika hadithi ambayo maelezo ambayo ametoa Urwa bin Zubair radhiallahu ta'ala anhuma, wa huwa Urwa bin Zubair bin al-Awwam, anasema akielezea Hisham bin Urwa ana abihi aslama Abu Bakar walahu 40,000 dirham. Abu Bakar alislimu ikiwa na dirham 40,000 wakati anaingia katika Uislamu. Qala Urwa, Urwa bin Zubair anasema wa akhbaratni Aisha radhiyallahu anha, amenieleza mimi, amenifahamisha Aisha radhiyallahu ta'ala, ambaye mnajua Aisha kwa Urwa ni mama mdogo, kwa sababu Urwa mama yake ni Asma binti Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jamia. Amenifahamisha nini? Anasema annahu mata wa ma taraka dinaran wala dirhama, kwamba Abu Bakar Siddiq licha kama amesimu aliyakuwa ni tajiri mkubwa katika zama zake, lakini amekufa hajaacha hata ndururu. Hizi zote zimekwenda wapi? Amezitumia katika nini? Hizi zote amezitumia mali zake amezitumia katika kazi maalum, kazi za kunusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, kazi za kuwanusuru Waislamu. Minha shira'u al-ariqa, kwamba katika hizo ni kuwanunua wale watumwa. Bilal ibn Rabah alikombolewa na nani? Alikombolewa na Abubakar Siddiq baada ya kuwa anaadhibiwa na bwana wake. Kwa sababu gani ameslimu? Lakini Bilal akawa siku zote akiadhibiwa, alimbumwa akamwambia ahadun ahadun ahadun, si ndio hivyo? Nani asijua haya madrasa? Ahadun ahadun, hali ngumu aliyopitia Bilal ibn Rabah. Lakini akaja Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, alipoona katika ile hali akatoa pesa yake mfukoni akamnunua, ikawa bila ni mali yake. Baada ya kuwa mali yake, Abubakar akamwachia huru lillahi ta'ala, hakutaki kitu kingine chochote, ambaye alikuwa na uwezo anunue amuuze, lakini alimwachia huru, akamwambia nenda aliyakoeni huru. Bilal akawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayakuwa muadhini wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni nani mwali wake? Mwali wake ni nani? Ni Abubakar Siddiq. Kwa hiyo pesa zake katika kazi alofanyia ni kwamba kuwaacha huru watumwa wa Kiislamu ambao walikuwa katika hali ngumu ya kuadhibiwa. Sio hivyo tu, Abubakar Siddiq radhiallahu anhu pesa zake alitumia fi infaqihi ala ba'di fuqara'i almuslimina fi almadina, alikuwa akizitumia kwa kuwapa maskini wa Kiislamu ndani ya Madina. Katika kisa maarufu cha Mis'ah bin Usasa radhiallahu ta'ala anhu, Mis'ah aliingia katika fitna ambayo ilikuwa imetengenezwa na wanafiki ya kumtuhumu maasi na fahisha Aisha radhiallahu ta'ala anha, aliyakuwa yeye ni bari'a katika hayo. Lakini kutokana na ule uongo ulivyokuwa umetengenezwa, uongo ulivyokuwa umesukwa na watu ambao wanajua kusuka uongo, ule uongo mpaka ukaonekana ukaliyoonekana kuwa ni kweli, mpaka wale waliosuka uongo wenyewe nao wao ndio wameutengeneza uongo, na wao wakawa wanahisi kwamba huenda ni kweli. Yaani mtu anatengeneza uongo unakubalika na watu, mpaka yule aliyosuka ule uongo sasa na yeye anapata shaka kwamba inawezekana kuwa ni kweli. Akaingia Mis'ah naye akaingia katika fitna hiyo, na hii ndio mambo ya fitna yalivyo. Mambo ya fitna yanapokuja, kuna watu wema ambao hata wahusiki wanaingia. Akaingia Mis'ah akaanza kueneza uongo. Nilipojua Qur'ani, Mis'ah akakamatwa, akaojiwa, akawa hana ushahidi kwa yale anadai, akapigwa bakora 80. Sasa ni katika watu waliomtuhumu Aisha radhiallahu ta'ala. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, kama mnavyojua, kadhia hii ilimhusu mwanawe Aisha, na vile vile kadhia hii ilikuwa ni kadhia ambayo imemfanya nyumba ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Lakini Abubakar Siddiq akawa ameazimia huyu kumkatia misaada tena, asimpe chochote, kwa sababu alikuwa akimsaidia kila siku. lakini mwisho Allah tabarak wa ta'ala akasha Qur'an akimsema Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu katika surati An-Nur aya 22 ikielezea kwamba ule mwenendo aliyokuwa nalo, azimio aliyokuwa nalo Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu si azimio la sawasawa. Abu Bakar Siddiq mwisho akasema bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allahu li, baada ya Allah kusema ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je nyinyi ampende Allah tabarak wa ta'ala wasamehe? Kusudiwa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq akasema bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allahu li, mimi napenda Allah nisamehe, wala anzuha minhu abada, sitoacha kumsaidia misaami milele mpaka nifilisisi au mpaka nife. Kwa hiyo Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa katika pesa zake alizokuwa nazo alikuwa alizitumia katika kuwasaidia mafukara. Sasa leo angalia hawa jamaa wanaowatukana wanakisha kuwatukana masahaba, wanatoa mali zao kuwasaidia kueneza kufuru yao katika miji, wanatoa wakati wao kueneza kufuru zao, wanafanya mambo mengi makubwa, lakini masikitiko makubwa, wale watu wenye uwezo katika Waislamu wao bado wamelala. Wamelala vipi? Amkeni, angalieni masahaba watukanwa, angalieni, toeni mali zenu, jengeni madaris, watu wasome, wasome Qur'an, wasome sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasome aqwali salafi, aqwali salafi kina Shafi, kina Malik, kina Abu Hanifa, kina Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim, wasome, wawajue masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waweze kuwatetea. Lakini watu wako wapi? Nibakia majungu tu, maneno tu, maneno haya maneno ya faida kwamba pesa zenu toeni, jengeni vituo, vituo vya dini, isome dini iende mbele. Niye mkiacha kutoa mtakufa nyinyi, watoto wenu watakuwa wataingia kwani wasania, watakuwa ni watu wenye kumwabudia useni baada ya kumwabudia Allah tabarak wa taala. Mko wapi? Au mpaka tutoe aya hadithi maelezo kubebelezana, yaani mpaka tunaonekaza mashehe maduati wasanii wasanii katika kutengeneza zile bwana aya za infaq. Sizeni maneno haya, watu wanajitolea kwa ajili ya Allah tabarak, na hii ni nusura yako wewe, kwa sababu yote narudi kwako wewe. Si hivyo tu, katika fadhila zake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jihaduhu fi sabilillahi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni ile jihadi yake Abu Bakar Siddiq ikiwa sembamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita vyote alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapigana vita na makafiri kwa ajili ya kuondoa dhulma, kwa ajili ya kujitetea, basi vita vyote hivyo ilikuwa sembamba bega kwa bega na Abu Bakar Siddiq. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupigana, hakupigana vita, basi Abu Bakar naye hakupigana vita. Hakuna jihadi yoyote alipigana Abu Bakar. Ikiweza thibitika kwamba Mtume sallama alipigana jihad na wale maasimu wake wanataka kumdhulumu, wanataka kumuua, wanataka kuiondoa na neema ya Allah, basi ifahamike kwamba namba mbili aliyekuwa pembeni ya Mtume sallama Abu Bakar Siddiq, shiita am abaita, ukubali au ukatae. Ukikataa, kutubi tarikh, kutubi muslimi, kutubi mushiriki, kutubi kufar, vitakukataa wewe, kwa sababu vitaongea tahdhi zote za kielimu zinaelezea uwepo wa Ubakar na kuwa bega kwa bega kwa sembamba na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika fadhila zake Abu Bakar Siddiq ni ile jihad, kwamba vita vyote, matukio yote makubwa, Badri mwaka wa pili, Uhud mwaka wa tatu, Khandaq mwaka wa tano, Bai'atur Ridwan mwaka wa nane, zote alikuwepo Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, na vitu vyote vimenakiliwa ndani ya Qur'an. Yeye alikuwa sembamba, si hivyo tu, imetanguliwa na ile hali ya kuwa na Mtume aliyakuwa wakiwa ni wawili tu. Kwa hiyo hizi ni fadhila za Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kushiriki vita vyote pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo, difahu anin nabii sallallahu alayhi wa sallam dhidu man ya'tada alayhi min kufari Quraysh, ile hali ya Bakar kumlinda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakar alikuwa akimlinda Mtume dhidi ya wale walikuwa wakimfanyia uadui Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ka hasad ka ahli Makka, makafiri wa Makka, makureshi wa Makka walikuwa wakimfanyia uadui Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kumwekea adha katika vizikiti vyake manjiani, wakimwagia uchafu na hivi. Lakini aliyesimama kidete kutetea kwa nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala na Ayatollah ilikuwa na watolo kama hicho, kwamba ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu hii ni kwenye fadhila ambayo alikuwa nazo. Sikiliza, anasema sala Abu Bakr ibn Zubair Abdullah ibn Amr ibn al-As ana asad ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam alimuuliza Abdullah ibn Amr ibn al-As, wote hawa ni watoto wa masahaba. Urwa ni mtoto wa Zubair ibn al-Awwam na Abdullah ni mtoto wa Amr ibn al-As, wa huwa ahad min al-abad al-arba. Kuhusu ma sana'a al-mushrikin min mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lile jambo wale mambo waliyofanya washirikina kumfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lipi lilikuwa ni zito zaidi ambalo walifanya washirikina kumfanyia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Faqal Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma akasema, baina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yusalli bi fina'il Kaaba, zama alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali yuko katika upeno wa Kaaba, katika uwanja wa Kaaba, akbala Uqba ibn Abi Mu'ayth, akaja bwana mmoja mshambia Uqba ibn Abi Mu'ayth, fa akhadha bi mankibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lawa thawbahu fi 'unuqihi fa hanaqahu hanaqan shadida. Akaja yule bwana akamshika Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika bega yake, akachukua ile nguo yake akamkaba nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kingoni kwake, akamkaba kiasi kwamba kama vile anamnyonga ukabaji ambao ulikuwa ni mkubwa mno kwa kuweza kumtoa mtu roho. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, fa akhbara Abu Bakr, Abubakar akajambia alipoiona ile hali, fa akhadha bimankibihi bimankibihi wa dafa'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akamshika yule Uqba na akamsukuma akamtoa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وقال أبكر صديق رضي الله عنه وكفهما, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبكر صديق رضي الله عنه أنبيه مقريشي نموه أمتوان باية أنا يسيم ربي الله وقد جاءكم بالبينات أمي وليا نوبينيك فوجيا ندليلي صار كدوكم ولوينه. Yaani Mtume huyo sallallahu alayhi wasallam asemi tu, bali anasema kwa hoja na dalili. Atengenezi maneno, bali maneno yake yanaegemea kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala. Yaani mtu ana namna hii namuua? Anasema fataraka Uqba wa man ma'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Uqba na wale pamoja naye na wale wapambe wake wakamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa aqbalu ila Abi Bakr radiyallahu anhu yadribunahu. Wakamwelekea Bakr wakaanza kumpiga. Wanampiga nani? Wanampiga Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Maneno haya yeye amekielezea Ibn Hajar katika Fathih. Wewe leo anasema Abu Bakr Siddiq, alafu kama Omar, kuna watu wanaibuka wanawasema hawa bwana wakubwa wala una habari. Wanakuja watu watakuwatetea na kudhihirisha fadhila za watu hawa, watu ambao kila Ijumaa wanatajwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wanakuja watu waje kuwatetea. Wewe leo unawafukuza, unawafukuza, unawapa majina ya bandia na hivi. Yaani haya majina yametokana kwa sababu ya kumtetea Mtume za sallam? Haya majina yametokana ya Wahabi kwa sababu ya kumtetea Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu? Haya majina ya Wahabi ya magaidi yametokea kwa sababu ya kuwatetea kina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu? Hasadha ya ikhwa, ndio tunaenda hivi. Haa, watu ambao unawasema kile Ijumaa wanatetewa sasa kwa ubainifu, hoja baada moja baada nyingine, kwa mujibu wa Qur'an na hadithi. Sasa hawa wamekuwa magaidi, unakubaliana na hawa Abu Yusuf? La hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Huyo ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hii ni baadhi ya zile mawkifi zake al-hasima ambazo zinaonesha ubora na utukufu na nafasi aliyokuwa nayo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu juu ya umma huu. Ukiwatoke mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabiyuna. Huyu ni Abu Bakr ambaye watu leo hii ndio imekuwa lengo la ukubwa katika maisha yao kumtukana na kumsema. Lakini sisi tunasema kwamba hatochoka wala kusizia juu ya kuwatetea hawa. Tuwatetea hawa na hatochoka wala kusizia kumuandama mtu ambaye anawasema vibaya hawa. Bora huyo mtu atuseme vibaya sisi, sawa tu, sawa basi, sawa. Haijaja Qur'ani au jina mimi. Alikataa jina sisi. Sisi watu wa kawaida tu, mbugila. Sifahamia? Watu. Lakini Abubakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Muawiya ibn Abi Sufyan. La. Hiyo haiwezekani. Hilo jambo haliwezekani. Mimi nisimamie hapa. Niache naikwa akhana Sheikh Maulid. Lakini inshallah aidi tunaweza kuendelea vikao vijavyo kuelezea Abubakar, tunakuelezea Abubakar katika swala mazima ya kukusanya Qur'ani alipofanya Abubakar Siddiq. Al-irsal jeshi Usama, jinsi alivyotuma jeshi la Usama, kuelezea al-irsal al-jiyushi fi muqabalati man irtadda, katika kukabiliana na wale ambao waliotoa dini kisha wakarudi, ambazo hizi zitazielezea ili kumfahamu Abubakar ni nani, ili Abubakar afahamike. Alafu utakarini utapima na kupambanua hawa wanaomtukana Abubakar na Qur'ani ambayo inamsifia na hadithi ambazo zinamsifia na kumuelezea vyema Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sallallahu alaihi wa sallam.